αφιέρωμα στους Χου και σήμερα. Το 8ο στούντιο άλμπουμ των Who κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1978, 18 Αυγούστου. Είναι το τελευταίο άλμπουμ με τη συμμετοχή του μεγάλου drummer Keith Moon. Ο Moon πέθανε 20 μέρες μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Πενήντα χρόνια από τη δημιουργία των Who αυτό το μήνα και 70 χρόνια γενέθλια για τον Pete Townshend αφιερώσαμε την εβδομάδα στους Who. Και βέβαια σήμα στο CSI που σε ένα από τα επεισόδια κάποιου κύκλου έπαιξε και ο Roger Daltrey. We'll be right back. Ήταν του Keith Moon να χρησιμοποιήσουν εδώ βιολί από ένα μέλος των East of Eden. Ήρθε ένα μήνυμα τις προηγούμενες μέρες, μα πόσα χρόνια θα κάνουμε να ακούσουμε άλμπουμ σαν κι αυτά. Νομίζω ότι τελείωσε, έχει κλείσει η εποχή, το έχουμε πει αυτό από εδώ και 5, 8, 10 χρόνια. Τελείωσαν αυτά. Τώρα η επικαιρότητα θέλει επιφανειακά κομμάτια, θέλει η μουσική να είναι χαρούμενη. Κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι πραγματικά κάνουν αρκετά αξιόλογα πράγματα δεν έχουν τον τρόπο να περάσουν σε ένα κοινό που έχει αλλάξει εντελώς και δεν αποδέχεται καθοριστικά τέτοιους ήχους, γιατί για να γίνουν αυτά τα άλμπουμ επιτυχία και για να ακούγονται μέχρι σήμερα και να έχουν καταξιωθεί έτσι, πάνω απ' ότι είχαν περάσει σε χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμο. Ανάλογα άλμπουμ σημερινά, για ψάξτε να δείτε από πότε ένα ροκ άλμπουμ έχει να κάνει κάτι το ανάλογο. Τα ροκ συγκροτήματα που υπάρχουν, ακόμα και ο Springsteen ή η U2 και αυτοί όλοι, σκέπτονται κάθε φορά τι θα κάνουν και επαναλαμβάνουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό που ακούσαμε είναι ένα από τα σπουδαιότερα που έγραψαν στο άλμπουμ του 71, το Who's Next, το Baba O'Reilly. Και πριν το άλλο, το Who Are You, θα πρέπει να σας πω ότι ο Τάουσεν το έγραψε από ένα περιστατικό που του συνέβη στο Σόχο με δύο από τα μέλη των ποιοι ήταν, οι Sex Pistols. Λοιπόν, μετά πάμε στον δίσκο The Who by Numbers. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θες να πας σινεμά, αλλά σε ποια ταινία? Ποιοι παίζουνε, ποια είναι η υπόθεση, σε ποια αίθουσα και τι ώρα και με πόσα λεπτά διάλειμμα και έχει κοντά πάρκινγκ και πόσο κάνει το εισιτήριο, ε? Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Κύριε Νικολάου, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι έχετε να πείτε? Ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούδα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω με άλλον τρόπο. Κύριε Νικολάου, ξέρετε και κάποιο άλλο? Τώρα όλοι μιλούν για βιβλία. Βραβεία βιβλίου Public. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε για δεύτερη χρονιά τα αγαπημένα σου βιβλία. Αποφάσισε εσύ ποιος θα ανέβει στην κορυφή και μπες στην κλήρωση για χιλιάδες δώρα. publicbookawards.gr. Ψήφισε σήμερα το αγαπημένο σου βιβλίο. Σύνολο 100, αλλά ως γνωστόν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πληρώνεται 85%. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Babylino Sensitive οικονομικές συσκευασίες με 8,90. Μαλακτικά Lenor 56 μεζούρες με 3,29. Feta Pop με 5,99 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες με 3,79 το κιλό. Και μόνο με τη Βεροκάρτα όλες οι μπύρες μειον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Σάκω και τη Βεροκάρτα να πιάνει σπόντι. Δεν είναι φοβερός ο Βερόπουλος. Φοβερόπουλος. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση. Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι, μέχρι το 2020, μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Σκότωσε με φρόνημα το τρένο της ευτυχίας. Ο ήρωας που δεν γνώρισα. Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας. Το φάκελο παρακαλώ. Και το βραβείο καλύτερης ταινίας πηγαίνει. Η ταινία που θα πάρει το πολυπόθητο αγαλματάκι είναι. Η ταινία που θα γράψει ιστορία είναι. Όπως σας φαίνεται που έχω δημιουργήσει, η καλύτερη ταινία είναι. Μα πού πήγε η μουσική? Έφυγε ο ντράμερ, παρέθηκε. Παρέθηκε ο ντράμερ? Μην αγχώνεστε αγαπητοί, θα κάνω εγώ τη μουσική με το στόμα. Και η καλύτερη ταινία είναι. Γιατί να περιμένεις να δεις αν κέρδισες? Scratch. Τύχη στη στιγμή. Με δύο νέα παιχνίδια Scratch έχεις ακόμη περισσότερες επιλογές για να κερδίσεις. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομιλό Παπ. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πρόκειται να οδηγήσεις? Είσαι τον σπορ? Κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά? Η Amstel και ο Βήμα FM σε καλούν να δοκιμάσεις την Amstel Free. Τη νέα δροσιστική μπύρα με 0% αλκοόλ. Την 5η, 28 Μαΐου, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα στους κόμπους Τατοίου και Λεωφόρου Ερυθρέας, Χίλτον, Αγίας Παρασκευής, Κατεχάκη και Λεωφόρου Μεσογείων, Λεωφόρων Κηφισού και Αθηνών. Ζήσε την απόλαυση χωρίς όρια. Amstel Free, νέα κατηγορία μπύρας από κριτάρι και σιτάρι. 0% αλκοόλ, 100% γεύση. Κερνάμε ασφαλώς. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, οι φίλοι των Χου το ξέρουν αυτό. Οι υπόλοιποι που δεν ξέρουν το συγκρότημα, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι το σύνολο των τραγουδιών των Χου είναι γραμμένα από έναν άνθρωπο. Αυτός που έγινε 70 ετών αυτή την εβδομάδα, τον Bill Townsend. Αν παρατηρήσουμε τα άλλα μεγάλα γκρουπ της ιστορίας, ας πούμε τους Beatles, Lennon McCartney, Plant Page, Led Zeppelin, και πάει λέγοντας, Rolling Stones, Keith Richard και Mick Jagger. Δύο παίζουν ρόλο στα τραγούδια. Εδώ βασικά είναι ο Pete Townshend. Είναι ο εγκέφαλος όλων αυτών των κομματιών και όλων αυτών των πραγμάτων που ακούτε. Απλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει Pete Townshend. Δικό του τραγούδι είναι και αυτό, από το άλμπουμ The Who by Numbers. Escape from the music in the whole damn street. Cause she's playing all night. And the music's alright. Mama's got a squeeze box. Daddy never sleeps at night. She's playing all night. And the music's all right. Σε αντίθεση με άλλα τραγούδια των Who, το Squeeze Box εδώ έχει και επιρροές από την μουσική country, όπως ακούσατε. Και επίσης οι στίχοι, γραμμένοι πάντα από τον Pete Townshend, εκφράζουν, μπορεί κανείς να τους δώσει δύο εξηγήσεις. Έχουν σεξουαλικά υπονοούμενα, αλλά δύο διαφορετικά μπορεί ο καθένας να υποθέσει ακούγοντας το Squeeze Box. Τα παιδιά είναι εντάξει. Το τραγούδι το προηγούμενο ήταν του 75. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, τα παιδιά είναι εντάξει, είναι του 65. The kids are all right. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind with the kids are alright. The kids are alright. Είμαστε στα 1965 και μιλάμε εδώ με τον Γιάννη τον Καραγευρέκη, τον ηχολήπτη, ότι αυτά τα πράγματα δεν τα έχει κάνει άλλο συγκρότημα τότε. Ήταν τόσο μπροστά από την εποχή τους. Γι' αυτό πάρα πολλοί φίλοι του ροκ, του κλασικού αυτής της εποχής, λένε τι να ακούσουμε τα καινούρια που όλοι αυτοί οι καινούργοι δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο παρά να αντιγράφουν τους παλιούς. Ακόμα και το πανκ. Ακούστε λοιπόν, δεν υπήρχε πανκ τότε, έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε ο όρος πανκ. Είχε βγει το Louie Louie, δύο-τρία άλλα πράγματα. Βγαίνανε οι Stooges στην Αμερική. Αλλά αυτοί τρία άτομα και ο τραγουδιστής. Και βγάζουν αυτόν τον ήχο, όπως εδώ στο Substitute. Shoes are made of leather, but I'm a substitute for another guy. Λοιπόν, και βέβαια δεν ξέρετε ότι θα ακούσετε, γιατί αποκλείεται να έχετε ακούσει μερικά από τα παιδιά των Who σε τραγούδια τους. Όπως ας πούμε, έχετε ακούσει τους Pearl Jam στο The Kids Are All Right. Sometimes I know I got Έχω αρκετά κομμάτια να παίξω με άλλους που θαυμάζουν τους Who. Η Pearl Jam και ο Eddie Vedder τρελαίνονται για το συγκρότημα, έχουν εμφανιστεί και μαζί και στη σκηνή αγκαλιά με τον Pete και τους άλλους. Δεν πρέπει να παραλείψουμε, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να παίξουμε την δεύτερη πλευρά στο κομμάτι Substitute που έπαιξα στην αρχή. Δεύτερη πλευρά σε εκείνο το δίσκο 45 στροφών ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, να το λέει το άλλο απόλυτο παιδί τους, ο Paul Weller. Άνοιξε το βήμα σου. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, ρε φίλε. Μιλάμε. Έχω τσατιστεί. Έχω τσατιστεί. Είμαι το προηγούμενο. Τα έχω πάρει. Αυτά που λέει για την ομάδα μου. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να πω δοκιμάτι γυναίκα μου. Ναι, ακούστερα. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και από δοκιμάτι ο γιος μου. Ακούστερα. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται πεθαρά και να την ξυπνήσουμε αυτή την πειράση. Ο Τάκης. Που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος, με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. 3, 2, 1. Μόνο με το νέο Win Triple Play και μόνο με 35 ευρώ το μήνα εκτοξεύεις την επικοινωνία σου μέσα και έξω από το σπίτι, γιατί έχεις και κινητό για να μιλάς και να σερφάρεις και απεριόριστο σταθερό προσαστικά και υπεραστικά και υψηλές ταχύτητες ίντερνετ. Νέο Triple Play από τη Win. Έχεις άλλο αέρα. Η τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 23%. Ισχύει για 24μήνο συμβόλαιο. Δωρεάν τέλος ενεργοποίησης ενεργής γραμμής. Σύνολο 100! Αλλά ως γνωστόν, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πληρώνεται 85%! Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Babylino Sensitive οικονομικές συσκευασίες με 8,90. Μαλακτικά Lenor 56 μεζούρες με 3,29. Feta Pop με 5,99 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες με 3,79 το κιλό. Και μόνο με τη Βεροκάρτα όλες οι μπύρες μειον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Τσάκω και τη Βεροκάρτα να πιάνει σπόντι. Δεν είναι φοβερός ο Βερόπουλος. Φοβερόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το βράδυ, Λαϊκά και Πάσης Ελλάδος με τον Κώστα Μπαλαχούτη. τραγούδια. Οι ιστορίες τους, τα πρόσωπα, οι μνήμες, το χτες, αλλά και το σήμερα. Στον Βήμα FM 99,5. Προχωράμε προς το τέλος και ξαναγυρίζουμε στο περίφημο άλμπουμ Live at Leeds. Από το 1970 και το Live at Leeds. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα του Σχου με το κονσέρτο που συμπλήρωσε την μεγάλη περιοδία του 2013. Live στο Λονδίνο. Κουατροφίνια. Είχαν παίξει όλο το έργο τότε. Από την τελευταία παράσταση του 2013 είναι αυτό, κυκλοφόρησε σε CD και DVD και μάλιστα εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια, μια και οι δύο από τους τέσσερις δεν υπήρχαν στη ζωή πια, όπου παίζουν μέσω ηχογραφήσεων ο John Edwistle στο 515 και ο Keith Moon στο Bellboy. Ακούστε λοιπόν πώς ακούγονται οι Who το 2013 και φανταστείτε τι θα γίνεται στο Λονδίνο που θα παίξουν στο Glastonbury σύντομα. Ήδη υπάρχει και μια περιοδία μεγάλη η οποία βρίσκεται εν εξελίξη των Who και ανακοίνωσε ότι αυτή είναι η τελευταία τους περιοδία. αυτοί που κάνουν τώρα το 2015. Hold your